وقتی که تو رفتی از عشق من گذشتی، هرچی به پاد نشستم نخواستی بر نگشتی. چرا به من نگفتی که عاشقم تو بودی؟ من که همیشه بودم غرورم و شکستی. چرا دل و شکستی؟ نازایی شاخایی میدونی تکاری، دخترکی خوشلکی شیطونکی با نمکی، فدار میشم ناز میکشم. من چی بگم دیوونتم، لیلی تویی مجنون منم، سر خوش تویی بیرون منم، بیرون منم، بیرون منم. عشقت یه رویاست، خوب و با صفاست، دنیام تو هستی عشقت چه زیباست. عشقت یه رویاست، خوب و با صفاست، دنیام تو هستی عشقت چه زیباست. چرا به من نگفتی که عاشقم تو بودی؟ من که همیشه بودم غرورم و شکستی. چرا دل و شکستی؟ نازداری شده داد از این دل رسوا شده.